तेरी झांकी के मां गोला मारो, तेरी झांकी के मां गोला मारो, पांत्र गोपिया सनका एक निशाना चुकन दूना सड़िया बालक बनका, तेरी झांकी के मां गोला मारो। चंद्रमासे तेरे पे सब बातों में भूल गया, इन सांग करूंगा तेरे पे, सांग करूंगा तेरे पे, सांग करूंगा तेरे पे। मैलिया घूम मिली मन इसे लगाई कोन्या, इतनी सुतरी शान शकल की दे दिखाई कोन्या, खुन्नी खेल तेरे गात में दर्द समाई कोन्या, कुआरापन तेरा दिख रहा तू इब तक ब्याई कोन्या, बिन हाली के समरे कोन्या खेत बना तेरे रण का, तेरी झांकी के मां गोला मारो, बिन बालम के तेरे जोबन की रे रे माती हो जागी, कितने डूबन की सोचेगी तेरे कात उचाटी हो जागी, किते मरण की सोचेगी तेरी तबीयत खाटी हो जागी, मेरी गेला ताल परी मेरी राजी जाटी हो जागी, राजी जाटी हो जागी, हाथ पकड़ के बैठी से जनो सेर से यो मन का, छाती ठुकमा पेट सुकड़मा आंख मरग की ढाल परी, त्योर का सुता काढ़े से योगी से मानस का काल परी, नाक सुवासा मुंह बटवासा होठ लाल ते भी लाल परी, तुन्यू सोचेगी लक्ष्मी चंद का करके दुनिया ख्याल परी, मेरा गाम से सिरसा जाटी मैं